وسلم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah kita sedaya ngaturaken puja puji pangalembono semanten ugi raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kanugrahan kanikmatan arupi kasarasan wekdal ingkang dangang arupi keimanan. Satemah kita saged pepanggihan malih wonten kalodhangan dalu punika kanthi minanggih rahayu wilujeng nir ing rubida nir ing sambikala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Insyaallah dalu niki kita badhe nglajengaken malih nggih maos kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid tasih mapan wonten bab ingkang sami inggih menika Babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Utawi jimat kalimat syahadat. Maknanipun kalimat syahadat menika kedah dados tunggal perkawis ingkang paling dipun rumat dening awake dhewe pinangka umat Islam pendherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten bab niki kala wingi sampun kita waos ayat semanten ugi hadis nggih. Babakan piwelingipun Kanjeng Nabi dumateng sekabatipun ingkang pinaringan asman sinten Mu'adz bin Jabal nalika Kanjeng Nabi ngutus sahabat Mu'adz supados piyambakipun menika nindakaken dakwah nggih dhateng negari Yaman. Lan sampun paripurna waosan hadisipun sak menika kita ngancik hadis ingkang ngoko kalih walahuma lan saking Sahih Bukhari Muslim ugi An Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Saking sekabat asmanipun Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho kagem piyambakipun. Sinten menika Sahal bin Sa'ad? Dipun sebat wonten mriki wonten nggih cathetan wonten ing ngandhap nggih. Kaca 27. Huwa Sahlu bin Sa'ad. Piyambakipun asmanipun Sahal, putranipun Sa'ad nggih bin Malik bin Khalid. Putranipun Malik, putranipun Khalid. Dados Sahal niki putranipun Sa'ad, kagungan mbah kakung asmanipun Malik nggih. Lajeng piyambakipun ugi kagungan mbah buyut asmanipun Khalid Al-Ansari. Piyambakipun saking suku Ansar. Al-Khazraji saking kabilah Khazraj. As-Sa'idi Abul Abbas. Ini kunyahipun menika Abul Abbas. Ateges bapake si Abbas. Sahabiyun syahirun. Ini piyambakipun niku pinangka sekabat nabi ingkang kondang misuwur. Wa abuhu sahabiyun aidon. Semantan ugi bapakipun Sa'ad. Bapakipun Sahal. Ingkang asma Sa'ad kalawau. Piyambakipun ugi pinangka sahabat. Jadi si Sahal niki sahabat Nabi, bapake niku nggih sahabat Nabi. Kekalihipun nate pinanggih kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhiru sahabiyyin tuwfiya bil Madinati. Nggih Sahal bin Sa'ad menika pinangka sekabat Nabi ingkang paling pungkasan sedo wonten salebetipun kutha Madinah. Nalika warsa 88 Hijriyah. Perangan ulama sanesipun ngendika sedanipun nika nalika warsa 91 Hijriyah. Aniki pinangka pitepangane awake dhewe nggih dumateng sahabat Nabi ingkang asmanipun Sahal bin Sa'ad. Nggih mula kula alhamdulillah kinten-kinten kalih wulan kepungkur kula nampi kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Rupi ponang jabang bayi medal jaler kula asmani Sahal. Kados dene asmanipun sahabat Nabi menika. Nah, Sahal bin Sa'ad ngendika, "Anna Rasulullah bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala nate paring dawuh yauma Khaibara nalika kedadosan nalika prastawa perang Khaibar. Nalika kaum muslimin nggih menika nembe tetandingan nggih perang tanding memengsahan kalian tiang Yahudi Khaibar. Nalika semanten Kanjeng Nabi dawuh, la'utiyan narayata ghadan. Temen sesuk aku bakal maringake gendera. Sesuk ingsun bakal maringake gendera. Gendera niki maknanipun panji perang. Nggih. Menawi wonten kraton Ngayogyakarta niku panji perangipun niku asmane Tunggul Wulung. Niku enteng jenenge. Tunggul Wulung niku panji perang ingkang dipun gadahi dening kraton Kasunanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Semanten niki Nabi kagungan panji perang. Gendera ingkang dipun asta nggih nalika jihad fisabilillah. Kanjeng Nabi dawuh, temen sesuk-esuk ingsun bakal maringake gendera iki rajulan marang pawongan lanang. Yuhibbullaha, wong lanang iku mau tresno marang Allah wa rasulahu lan dheweke uga tresno marang rasule. Kanjeng Nabi le dawuh ngoten niku. Para sekabatku kabeh. Padha rungokno kanthi sing tememen sesuk-esuk ingsun bakal maringake gendera iki. Panji perang iki marang salah sewijining pawongan lanang. Sing dheweke kuwi tresna marang Allah lan tresna marang rasule. Dados piyantun iki tresna dumateng Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Semono uga Allah tresna marang dheweke lan Kanjeng Nabi tresna marang dheweke. Ateges napa? Tresnanipun tiyang dumateng Allah niku sanes tresna sing ngapusi. Sebab kathah to enten wong niku tresna dumateng nggih tiyang sanes ning wong sing ditresnani ora tresna marang dheweke. Simbah-simbah nek ngendika sentir lenga patra sing dipikir ora rumangsa. Nggih alias cinta bertepuk sebelah tangan. Saged mboten awake dhewe keplok ming tangan siji. Ngeplaki napa niku? Muni mboten. Ananging tiyang niki tresna dumateng Allah, Allah tresna marang dheweke. Niki ateges menika piyantun ingkang anggadhahi kautaman nggih sanes sembarang barang menungso menika sahabat Nabi ingkang pinunjul ingkang pinilih yaftahullahu ala yadaihi. Allah Subhanahu wa taala bakal menehi kemenangan kanthi lantaran wong lanang iku mau. Fabatan nasu banjur para menungso ing wengi iku yadukuna lailatahum. Niku sami napa nggih ya dukuna. Sami gemremeng, sami ngrembug. Wah, sapa kira-kira sesuk sing diwenehi gendera dening Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi menungsa ndalu niku sami mboten saged sare. Mau Kanjeng Nabi dawuh sesuk bakal menehake gendera marang wong lanang sing tresna dumateng Allah lan Rasule. Allah lan Rasule tresna marang dheweke. Lan nek gendera iku dicekel dening dheweke, sesuk kaum muslimin bakal menang anggone tetandingan memengsahan kalian wadyabala Yahudi Khaibar ngoten niku. Dadi para sahabat niku sami napa nggih? Saling bertanya-tanya. Takon tinakon, wah sapa iki kok marai rongeh ngoten niku. Dawuhe Kanjeng Nabi iki marai mboten saged sari. Terus dipun sebatakan wonten ing mriki ayyuhum yu'taha. Dheweke sami taken gek sapa kira-kira sing bakal diwenehi gendera sesuk iku. Falamma lan nalika asbahu ing wayah esuk ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku para sahabat sami meruput utuk-utuk. Nggih, ghadau ala Rasulillah sami meruput marak ngabiyantara wonten ngarsanipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluhum kabeh para sahabat yarju anggadai pengarep-arep ngarep-arep an yutaha supaya dheweke diwenehi gendera panji perang kagunganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbok aku sing diwenehi, mbok aku sing diwenehi, mbok aku sing diwenehi, ngoten niku. Sebab nek nganti diwenehi gendera ateges piyambakipun sahabat ingkang pinunjul dipun tresnani dening Allah, dipun tresnani dening Kanjeng Nabi lan bakal mbeta kemenangan. Nalika para sahabat sampun marak ngabiyantara wonten ngarsanipun Nabi niku sami deg-degan kabeh. Mbok aku ya sing diwenehi. Faqala banjur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Ali bin Abi Thalib neng dicah, kok ora ketok. Faqila banjur dipun ngendikaaken, "Huwa yastaki ainaihi." Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib niku nembe nandang gerah peningalipun utawi netranipun. Napa gerah beleken napa gerah napa mboten disebat ten mriki namung dipun sebataken Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib dinten niki sak menika piyambakipun nembe nandang gerah peningalipun. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Nggih. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi banjur Ali bin Abi Thalib niku dipun sowanake wonten ngarsanipun Nabi fa basaqa fi ainaihi. Banjur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngidoni. Pirsa ngidoni. Ngidoni niku ngoko nggih. Nek basa kramane ngidoni niku napa kula nggih. Kados dereng nate napa mireng nggih. Basa kramane ngidu. Mbok menawi mengke Pak Parimin Seno nggih saking Tlatah Tulung mengke saged maringi piwucal babagan perkawis niku basa kramane ngidoni niku napa kula nggih dereng pati nangertos. Wasipun gati Kanjeng Nabi ngidoni netranipun Ali bin Abi Thalib cacah loro. Wa da'alahu banjur Kanjeng Nabi nyuwun ndedonga dumateng Allah supados Allah maringi kesarasan. Fa bari'a ka'allam yakun bihi wajaun. Nggih. Lajeng netrane Ali bin Abi Thalib niku waras saknalika kaya-kaya mboten nate gerah babar blas. Meniki mukjizate Kanjeng Nabi. Pendongane Nabi niku mandi kepati pati. Dadi enten sahabatipun ingkang gerah netra niku dipun idoni, dipun dongaake niku waras wiris. Jati temaing waloya, waloya temaing nirmala. Kaya-kaya mboten enten larane babar blas. Fa'ata harrayata banjur Kanjeng Nabi maringake gendera dumateng Ali bin Abi Thalib. Faqala Kanjeng Nabi meling-melih kados dene nalika Nabi meling dumateng sahabat Mu'ad bin Jabal. Pokok Nabi niku saben-saben ajeng ngutus sahabatipun mesti Kanjeng Nabi niku maringi piweling. Nggih Mu'ad bin Jabal kuwi dakwah nyang negara Yaman, sederengipun mangkat niku diweling langkung rumiyin. Ali bin Abi Thalib niku netranipun belen diidoni didongake waras terus diparingi gendera niku sederenge mangkat nggih jihad fisabilillah niku dipun paringi piweling dening Nabi. Pripun welingipun Kanjeng Nabi? Unfudz ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanipun apa? Ali bin Abi Thalib, enggal-enggal mangkato kowe kanthi alon-alon. Nggih. Aja gradag-gruduk, aja grusa-grusu hatta nganti kowe tanzila bisa hatihin. Tekan ana ing wewengkone mungsuh, ana ing Khaibar kala wau. Summa ud'uhum ilal Islam. Nek kowe wis kan neng telatai mungsuh tekan Khaibar kono udhuhum ilal Islam, ajaan wong-wong Khaibar iku supaya gelem mlebu agama Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Fa akhbirhum banjur wene ana piwulang marang wong-wong Khaibar bima yajibu alaihim rupa kewajiban-kewajiban min haqqillahi ta'ala fih. Kewajiban-kewajiban sing kudu ditindakake nggih tumrape dipun tindakake dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Fa wallahi demi Allah Ali bin Abi Thalib, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, nek sira iku iso dadi jalaran menungso siji entuk hidayah saka Allah Subhanahu wa taala, khairun laka iku luwih becik tumrape sira min humrin na'am tinimbang unta abang. Unta abang niku dipun sebat wonten mriki al ibilul humuru wa hiya anfasu ma indal arabi an dzaka. Unta abang niku bondo sing paling larang sing diduwei dening wong Arab nalika jaman semono. Nggih. Napa nggih raja kaya sing paling awis piyambak. Kendaraan sing paling larang dhewe ingkang dipun gadahi dening tiang-tiang Arab. Iku pengertianipun nggih. Sinten iki? Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, Pak D sekalian budi, Pak Lik sekalian budi, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Hadis menika nggih telas dumugi semanten lan kados dipun ngendikaken wonten ing ngajeng. Hadis niki dipun wedalaken dening Imam Bukhari lan Muslim. Lan saking hadis ingkang minulya menika kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan. Nggih antawisipun dipun sebat wonten mriki bayanu fadli Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu warradd 'ala an-nawasib. Hadis menika pinangka keterangan. Nggih. Pinangka kabar saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang nuduhake kautamanipun Ali bin Abi Thalib. Bilih sahabat Ali bin Abi Thalib menika sahabat ingkang pinunjul. Mboten sembarang sahabat. Nggih. Sahabat ingkang anggadai kathah kautaman antawisipun piyambakipun iku putra mantunipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat Ali bin Abi Thalib nggih menika sampun palakrama kalian putrinipun Nabi ingkang kagungan asma sinten menika Fatimah. Nggih. Dados piyambakipun putra mantunipun Nabi, terus ditambah Ali bin Abi Thalib niku putrane pakne cilik Nabi. Nggih menika putranipun Abu Thalib. Nggih. Nah, terus niki tesih sederek, tesih ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing Ali bin Abi Thalib menika ugi kalebet khulafaur rasyidin ingkang angka sekawan. Khulafaur rasyidin menika khalifah nggih ingkang dados panguwas sak sampunipun Kanjeng Nabi sedo, ingkang sepindah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ingkang angka kalih sahabat Umar bin Khattab, ingkang angka tiga sahabat Utsman bin Affan, lajeng Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Niki sahabat Nabi cacah sekawan ingkang paling pinunjul, ingkang dipun paringi pangalembana dening Allah, dipun paringi pangalembana dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan Ali bin Abi Thalib menika setunggal sahabat ingkang dipun pilih dening Nabi, dipun pilih dening Allah nggih tinimbang sahabat sanesipun. Dipun pilih napa? Dipun paringi panji perang kala wau. Nggih. Niku dakara nek kula matur nek enten napa nggih? Abdi dalem kraton Ngayogyakarta nek dipasrai napa gendera Tunggul Wulung niku ndahle nganti bebungahe kaya ngapa gitu. Semanten ugi para sahabat dalu niku mboten saged sare. Yo sing arep diwenehi panji perang sesuk sapa sing arep dipasrahi gendera dening Kanjeng Nabi. Ateges piyambakipun niku dados Manggala Yudha. Dados senopati ing ngaloga Sayyidin Panata Gama. Piyambakipun dados Manggala Yudha, dados pemimpin wonten salebetipun jihad fisabilillah memengsaan perang tanding kalian Yahudi Bani Khaibar kalawau. Lan Allah Subhanahu wa taala maringi kemenangan lantaran sinten? Ali bin Abi Thalib. Dados hadis menika hadis ingkang agung pinangka keterangan nggih tanda bukti bilih Ali bin Abi Thalib menika sahabat Nabi ingkang minulya lan piyambakipun sedo syahid fi sabilillah nalika nembe salat menika dipun bacok dening tiyang ingkang nggih jahat nggih asmanipun Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib nembe dados imam salat subuh niku dibacok mustakanipun dening Abdurrahman bin Muljam. Nggih, dipun plathok mustakanipun. Lajeng Abdurrahman bin Muljam saksamanipun melatok Ali bin Abi Thalib yang mbake pun beto khonjar. Khonjar niku gelati ning sing landhep niku loro nggih. Dadi garane teng tengah niki landhep, niki landhep, niki rupa gelati. Si nambi melayu niku dheweke ngreteli sahabat Nabi sanesipun ingkang nembe salat subuh. Lah wong salat niku greteli kalih dheweke niku. Nggih, Abdurrahman bin Muljam. Lan Abdurrahman bin Muljam niku dipun sebat dening Imam Ibnu Katsir wonten saklebetipun kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Piyambakipun niku wong Islam ingkang apal Al-Qur'an. Cobi. Kula aturi menggalih kanthi sae. Pramila saking menika para jamaah kita sedaya anggenipun nindakake syariat agami Islam niku mboten cekap modalipun namung semangat sing penting apik. Abdurrahman bin Muljam niku apal kitab suci Al-Qur'an. Nggih. Ananging piyambakipun ingkang mejahi Ali bin Abi Thalib. Dipun plathok mustakanipun Ali bin Abi Thalib ngantos meluwek nggih. Lajeng wonten tabib nek jaman sakniki nggih. Mas dokter ngoten piyambakipun mendhet parune mendo. Dadi mendo niku diperagat dipendhet parune terus ditempelke ten mustakanipun Ali bin Abi Thalib ingkang sampun meluwek. Nalika dipun angkat ten paru-paru niku enten putih-putih sing nempel. Lajeng tabib niku wau matur wonten ngarsanipun Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, duh Ali bin Abi Thalib, nggih. Pemimpinipun tiang-tiang ingkang iman, mengsahipun Allah kala wau sampun melatok panjenengan ngantos dumugi otak. Insya Allah panjenengan boten badhe dangu melih anggenipun gesang. Pramila saking menika kula suwun enggal-enggal maringi wasiat dumateng putra wayah." Ngoten niku. Niku dados jalaran sedanipun sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi ingkang pinilih pinunjul, nggih. Ewon dene Abdurrahman bin Muljam, senatian piyambakipun dadi wong Islam, apal kitab suci Al-Qur'an ananging anggadai kapitadosan akidah ingkang nalisir, akidah ingkang radikal, nggih, akidah ingkang napa nggih, terorisme, nggih, piyambakipun dipun sesataken dening para ulama. Niku wong mboten bener, senadyan apal kitab suci Al-Qur'an. Ananging anggone nyinaoni Al-Qur'an niku mboten cocok, mboten jumbuh kalian penafsiranipun para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ajmain. Pramila saking menika awake dhewe pinangka umat Islam ampun kenggoh karo wong sing apal kitab suci Al-Qur'an. Menawa akidahipun nalisir saking syariat agami Islam. Lah, pripun carane awake dhewe mangertosi nek wong niki kapercayanipun nalisir mboten cocok kali syariat? Nggih, kita sami kedah asring-asring taken dumateng para alim, para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Nggih. Asring-asring sira iku takon marang para alim, para ulama nalika sira ora mangerteni. Nggih, ampun namung maos Al-Qur'an tok nggih, terus dipun pahami piyambak lah sak mangke saged mbebayani. Salajengipun piwucal angka kalih warad 'alan nawasib. Nggih, piwucal ingkang angka kalih itsbatu sifatil mahabbati lillahi azza wajal. Hadis menika dados dalil nggih pinangka tanda ingkang netepake wontenipun sifat katresnan kagem Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun apa? Maknanipun Allah Subhanahu wa taala niki nggadahi raos tresna. Nggih, Allah niku saged tresna. Allah saged duka. Kok ngerti nek Allah tresna? Dalilipun hadis niki. Kanjeng Nabi piyambak ingkang ngendika, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Sesuk ingsun bakal maringake gendera marang wong lanang sing tresna marang Allah lan rasule, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Allah lan rasule uga tresna marang dheweke. Maknanipun Allah niki nggih setunggalipun zat pangeran ingkang murba mahasiswa jagat ingkang anggadai raos tresno. Allah saged tresno. Dumateng tiang-tiang ingkang soleh. Dumateng tiang-tiang ingkang. Napa niki? Ngatah-ngatahkan amal ketaatan. Tiang-tiang ingkang nebih melayu saking tumindak maksiat lan dosa sanes-sanesipun. Benten kalian pamanggihipun peranganipun menungso wong. Gusti Allah kok duwe rasa tresna. Rasa tresna iki rak kanggone menungsa. Nek Gusti Allah ya ora duwe rasa tresna. Ah menika pamanggih ingkang klentu. Ing napa kok klentu? Sebab nalisir benten mboten cocok, mboten jumbuh kalih pengendikanipun Kanjeng Nabi. Kamangka Kanjeng Nabi niku utusanipun Allah. Nabi mboten ngendika nuruti hawa nepsune. Ananging sedanten pengendikanipun Nabi menika jumbuh kalian dawuhipun Allah. Wa ma yantiku anil hawa, Muhammad iku ora nate kondo mergo nuruti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, ning kandhane Muhammad iku ora liya kejaba wahyu saka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, ingkang tansah dipun rahmati Allah. Ingkang angka 3, bayanu mu'jizatin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kalawau pinangka keterangan nggih ingkang nedahaken kagem kita sedaya. Babakan menapa? Nedahaken wontenipun mukjizat ingkang dipun gadahi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados mukjizat niku ingkang saged nindakake niki mung nabi tok. Lah pundi mukjizatine nabi sing disebut wonten hadis kala wau. Ani ku nabi ngidoni nggih mripate Ali bin Abi Thalib banjur ndonga nyuwun dumateng Allah diparingi waras, waras sak nalika. Nggih. Niku khusus kagem nabi tok. Mboten pareng liyane nabi ngidoni mripate kancane ini mboten pareng. Sebab dipun sebat wonten mriki niku mukjizate Kanjeng Nabi. Mila saking menika para jamaah sedaya sewayah-wayah panjenengan dijak pengajian, kok kiai ini kondo, ustadz kondo, ini maju siji-siji, tak idoni matane siji-siji, menika mboten pareng. Jenengan ngaji kali Pak Ustadz, loro terus didoni matane, terus didongake waras, menika mboten pareng. Sebab napa? Sebab ngidoni matane menungso, niku pinangka mukjizatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal riwayat ngendikaken keringetin nabi niku wangi. Ngantos para sahabat niku nalika Kanjeng Nabi sare keringetin netes niku ditadahi botol, niku mukjizate nabi. Nggih, keringetin nabi ditadahi idune nabi didoni mripat mboten napa-napa. Niku khusus nabi. Nggih, nek liyane nabi mboten pareng jenengan rebutan keringete ustaz. Nggih. Jenengan rebutan idune ustaz nggo rebutan. Kula mangidoni mripat kula anu Pak Ustaz. Kajenge waras. Mengke ora mari malah infeksi mungkin jenengan ya. Malah kena rabies malah horor gitu. Nauzubillah min dzalik. Dados hadis menika pinangka keterangan bilih tuminta ingkang dipun sebataken wonten hadis kala wau rupi ngidoni mripate menungsa menika pinangka mukjizat ingkang dipun paringake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten pareng dipun tindakaken dening tiyang sanes. Kejawi ruqyah, nggih ruqyah menika dipun keparengaken. Sebab napa? Sebab wonten sahabat Nabi ingkang ngruqyah, nggih lajeng dipun paringi opah arupi nggih daging mendo, terus Kanjeng Nabi niku mboten ngawisi. Malah-malah Kanjeng Nabi niku ngersakaken daging mendo hasil upah saking ruqyah kala wau. Ruqyah niku pripun? Nggih, maos ayat-ayat suci Al-Qur'an, lajeng maos hadis-hadis Nabi, terus di napa niku disebulke, didamu yanfus nggih. Yanfus niku ndamu kalih dicampuri idu sithik. Idune mung sithik. Sing kathah niku abape. Ampun kleru sing diokehi idune abape malah gur sithik niku klentu. Nggih. Dadi ngoten niku pareng. Nggih, ning ingkang dipun waos ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, doa-doa ingkang maktsur ingkang dipun wucalaken Kanjeng Nabi menika dipun waos lajeng dipun sebulaken niku pareng. Ning niku benten karo ngidoni nggih to. Basaka niku ngidoni, ning nek nafasa niku ndamu kecampuran idu sithik mawon mboten pareng okeh-okeh. Niku babakan ngidoni wong loro nggih. Rabi'an ingkang angka sekawan hirsus sahabati alal khairi. Hadis niku pinangka keterangan ingkang nedahaken napa nggih? Semangatipun para sahabat. Nggih. Nindakaken kesaenan, masyaallah. Dadi para sahabat niku nek Wong diimingi-imingi bondo niku ora patek kepengin. Ning nek diimingi-imingi, ditresnani dening Allah, ditresnani dening Nabi, mboten iso sare ndalu niku para sahabat. Para sahabat niku ndalu niku ngrembug yo gek sapa wong sing bakal bejo kemayangan nggih, keloberan samudra madu, kejugrukan gunung menyan paribasane. Diwenehi gendera dening Kanjeng Nabi sebab dheweke pinilih piniji. Dadi menungso sing tresno marang Allah, Allah uga tresno marang dhewe. Suweneng para sahabat, semangat ngantek sewengi mboten sare. Nggih. Niku para sahabat Nabi ngoten niku. Benten kalian perangane menungso jaman sakniki, diduduhi ngamal soleh niku lemes, Mas. Ayo do kerja bakti, ayo do bangun masjid, ayo do bangun pondok. Ayo tetulung marang kaum muslimin sing nembe nampa bebendu balak musibah lan sak piturutipun. Mboten semangat. Sing lagek kena musibah ra kono ya wis kono ya takdir ya kudu piye meneh ya wis melu ndonga kok kadohan wae. Mboten semangat tetulung dumateng tiyang sanes. Ning nek ayo do njupuk BLT bantuan langsung telas wah niku gemberuduk. Uyu-uyuan kaya laler nih. Kemeruyuk. Iku sak derenge engko sore pun tek duwite niku. Bantuan langsung telas. Ning nek kon tetulung dumanteng tiyang sanes diiming-imingi ganjaran, diiming-imingi kautaman wonten akhirat, mboten kepengin. Sebabipun menapa imanipun ringkih para jamaah. Kapitadosanipun dumateng akhirat menika kirang kiat. Nggih. Kakean anggone tresno marang kadonyan, tresno marang Mas Picis Raja Brana Bondo sing mboten digawa mati. Mila napa niku mori nggih, pirsa mori, kain kafan niku mboten enten kantongane. Sebab bondo niku ora kena dikantongi dienggo sangu mati mboten saged. Ning ingkang badhe kita sami beto marak mangarsa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika kesaenan. Amal soleh, amal ibadah. Tetulung dumateng. Sami-sami menungso. Kanallahu fi aunil abdi. Ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal tansah paring pitulungan marang menungso. Sauger menungso iku tansah tetulung marang sedulure. Dados niki pinangka tepa patuladan ingkang sae. Saking para sahabat dumateng kita sedaya. Supados napa supados kita sedaya anggadai semangat kados dene para para sahabat. Nek enten diiming-imingi kesaenan niku nggih gumregah. Nggih cancut tali wanda. Nggih gugur gunung. Semangat gotong royong lan sak piturutipun. Khamisan su'alul imam an ra'iyatihi wa tafaqqudihi li ahwalihim. Nggih menika pinangka pitutur kesaenan kagem para panguwaos, para pamarentah. Nggih, saya niku presiden, gubernur, camat, para pemimpin, bos-bos, juragan. Kula niki jaman sakniki niku anu, bakul-bakul niku sering, ayo silahkan diorder juraganku, silahkan diorder bosku, ngoten niku. Mengko kudu bos e. Jaman sakniki kathah wong aku bos, nyeluk kancane piye bos kabare bos. Ning upami kita niki dadi bos tenanan gitu. Dadi juragan tenanan utawi pemimpin niku dipun paringi tepa patuladan sae dening Kanjeng Nabi. Nabi niku pinangka pemimpin goleki sahabatipun. Ale bin Abi Thalib endi kok ora ketok? Ya gene. Semanten ugi para pemimpin, para direktur, kepala-kepala madrasah, kepala sekolah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah. RT RW nek kumpulan kampung si fulan kok ra ketok ki ning ndi? Jojo gek lara, jojo gek masuk angin lan sak piturutipun. Kepala rumah tangga nggih ngoten. Anake wayah sore digoleki. Kula niku asring medal ten njaba cah wedok. Nggih, jek umur-umur bocah sekolah niku jam 10 bengi turut dalan kok ya bapak mbok e ra goleki. Nggih. Neng endi anakku wedok bengi-bengi kok ora mulih. Ning njaba niku nek matahari pun tenggelam wayah maghrib niku akeh codot. Codot ndase ireng niku sing bahaya. Ya dados nek kagungan putra putri wayah mantuk dereng mantuk nggih digoleki. Napa melih madosi ten jaman sakniki langkung sekeca. Ditelepon napa dikirimi SMS napa dijaperi lan sak piturutipun. Semanten iki para pemimpin piyambakipun kedah anggadai napa nggih? Perhatian kedah anggadai perhatian dumateng karyawanipun, dumateng wadiyobalanipun. Kados dene Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang rumaos kelangan, kok Ali bin Abi Thalib kok ora ketok ning endi. Sadisan wujubul imani bil qada'i wal qadar haitsu hassala ar-rayata man lam yas'ali hadza. Luar biasa niki. Niki piwucal ingkang estu-estu jumbuh kagem kahanan dinten-dinten sakmenika. Nggih. Wujubul iman, wajib kita sedaya iman pitados. Bil qada'i wal qadar, marang takdiri Allah Subhanahu wa taala. Haitsu hassala ar-rayata man lam yas'alaha. Sebab hadis niku paring keterangan Ali bin Abi Thalib niku saged angsal gendera mongko piyambakipun niku mboten nindakake usaha napa-napa. Mboten mangkat lho Ali bin Abi Thalib niku. Nggih. Ora absen. Ning nek wis rejekine nggih tetep gendera niku diparingke dumateng Ali bin Abi Thalib. Semanten ugi rejeki para jamaah. Nggih, awake dhewe niku kerja esuk dinggo sore, sore dinggo esuk. Nggih, sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil, nanti tiba jempalik. Niku golek bondo, ya bondone ora bakal tambah. Rezekine ya semono-semono wae. Niki takdir para jamaah. Wah nek ngono awake dhewe rasane nyambut gawe niku nggih kleru. Sebab napa? Sebab kita sedaya mboten mangertosi takdir niku kados pundi. Ingkang baku kita sedaya dipun wajibake dening Allah nyambut damel nggih madosi pangupa jiwa golek boga kelawan wastra sandang papan pangan niku ingkang prasaja mawon nggih wayahe nyambut gawe ning rasah ngoyo-ngoyo nggih sebab rezekine awake dhewe jenengan nyambut gawe ngoyo ya rezekine semono nyambut gawe ora ngoyo ya semono kuwi. Ali bin Abi Thalib niku mboten mangkat lho. Nggih, netranipun gerah. Niku nek dipun nalar ora klebu nalar. Wong ora ngopo-ngopo tenguk-tenguk nang omah kok diwenehi gendera dening Kanjeng Nabi. Wong sing mangkat ket membengi, membengi ket wingi sore mangkat ngantek bengi ra iso turu, ngantek esok jerantal meruput sowan Kanjeng Nabi, malah mboten diparingi gendera. Nggih, enten mboten. Wong nyambut gawe sregep ning malah rezekine sithik. Sing tenguk-tenguk ning omah malah entuk rezeki akeh. Okay. Enten mboten? Enten. Niki kula mboten nembe ngajari males nyambut gawe mboten. Nggih. Sebab Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken dumateng kita sedaya supados nyambut damel. Madosi boga kelawan wastra sandang pangan kanggo awake dhewe, kanggo anak lan bojo. Ananging ingkang kedah kita sedaya mangertosi bilih rejeki menika sampun dipun andum dening Allah. Sederenge kita niki lahir ten ngalam donya. Nggih. Inna ahadakum Nabi dawuh, tenane salah sewijining sira iku yujma'u khalquhu fi batni ummih. Dilumpukake penciptane ana padharane si ibu. Nggih. Arba'ina yauman suwene 40 dina. Thumma yasiru alaqatan mithla dhalik, banjur malih dados segumpal rah nggih getih suwene 40 dina, banjur malih dados segumpal daging 40 dina. Thumma yunfakhu fihi ruh, banjur di sebul roh, diparingi nyawa niku si ponang jabang bayi. Nek pun 100 kali dosa dinten bayi sing mapan wonten padharane si ibu niku diparingi nyawa dening Allah, dipun paringi ruh dening Allah, lajeng dipun serat rejekinipun. Dadi ini rejekine awake dhewe niku pun ditaker dening Allah sederenge awake dhewe niku lahir ten ngalam donya para jamaah. Mila mboten sah grantes, mboten sah ngoyo. Rejeki niku mboten mesti kudu rupa mas picis raja brana. Kadang kala rejeki niku rupa akhlak ingkang sae. Niku rejeki saking Allah. Panjenengan gadahi akhlak ingkang sae, saged ngabekti dumateng tiyang sepuh nggih, saged ngelembah manah dumateng tiyang sanes ingkang langkung sepuh, dumateng guru, dumateng tangga teparu. Niku rejeki saking Allah. Kathah lho wong niku aku ki jane pengin dadi wong alusan. Aku ki jane pengin dadi wong apik. Ning piye awakku ora iso. Aku dadi wong brangasan, dadi wong kasaran, dadi gentolan sak piturute. Ngarep-arep dadi wong apik ning mboten diparingi dening Allah. Gila nalika kita sedaya dipun gampil lagi dening Allah nindakake kesaenan napa pengaosan, napa niku maos kitab, napa maos Al-Qur'an, napa salat, napa anggadai akhlak ingkang sae, niku rejeki saking Allah. Dados rejeki niku mboten meng rupa bondo tok mboten. Kadang rejeki niku rupa sedulur ingkang gemati kali awake dhewe. Rejeki niku rupa anak. Rejeki niku rupa garwa putra. Nggih, rejeki niku rupa enteng nindakake amal soleh. Niku rejeki. Kancane males kerja bakti dhewe enteng kerja bakti. Rejeki saking Allah Subhanahu wa taala. Niku kedah dipun syukuri. Nah, kita sedaya kersa syukur Allah nambah. La in syakartum la azidannakum. Nek sira gelem syukur, matur nuwun marang aku, tak tambah rezekimu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Nek sira kufur nikmat ora gelem syukur, temen pasiksanku iku ngegirisi. Niki kita dipun mitadosi, bilih takdir, niko sampun dipun serat ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Piwu cal sa'alan jengipun alal qa'idi an yaltazimal adaba wa rifqa min ghairi dha'fin. Wajib tumrapipun pemimpin an yaltazimal adaba wa rifqa. Piyambakipun niku anggadai adab. Sopan satun. Sopan lan santun, ngelembah manah. Nggih senadyan dumateng karyawanipun. Kanjeng Nabi ngoten niku. Sopan kalih para sahabatipun. Min ghairi dha'fin ning boten pareng ngetingalake sifat ringkih. Kedah anggadai prinsip pemimpin niku. Ora pemimpin kok napa niku mencela-mencele. Hooh to. Lah piye apike? Iki aku manut wae lah niku boten pemimpin ngoten niku nggih. Pemimpin itu gemati kali sing dipimpin, ning piyambak pun gak ada prinsip. Okay. Sebab tiang katah niku gumantung marang dheweke. Gondelan marang dheweke sing dadi gondelan men ringkih nggih. Okay. Nyelekuti simba-simbis. Mboten wani sarwa wedi, mboten wani nanggung. Wah, aku nek diprotes piye? Wah, aku nek dipaido piye? Wedi niku mboten cocok dados pemimpin. Wong dene pemimpin piyambak pun kedah kiat. Nggih, bakoh kokoh nggih. Lajeng bergenggeng, mboten gampang rongeh. Mboten gampang napa niki? Nek bocah-bocah sak niki masane galo. Mboten gampang galo. Mboten pareng ringkih. Ananging piyambakipun kedah tansah napa? Gemati, ora kok dadi pemimpin gualak cudang-cuding topak tapuk. Niku nggih mboten dados pemimpin ingkang sah. Ingkang sae. Saminan wujubul bada'ati bidda'wati ilal Islam. Wajib hukumipun miwiti. Ajak-ajak. Tiang niku mlebet agami Islam. Qoblal qital sederingipun perang tetandingan. Liman lam tabluhu dakwah. Tumrape kaum ingkang dereng nate pikantuk dakwah. Dados syariat Islam niku sae. Syariat Islam niku mboten ngajari gelut. Mboten ngajari perang. Mboten ning dipun ajak ayo cah do mlebu agama Islam. Supaya kue podo selamat ning alam donya, selamat ana ing alam akhirat. Ewan dene kok mboten purun, niku pamarintah kaum muslimin pareng napa? Nindakake perang. Ning perang niki dipun wastani jihad niku napa niki? Kedah ada dasar dawuhipun pamarintah kaum muslimin. Ora kok dudu pemerintah ning mangkat perang dhewe niku senes jihad fisabilillah nggih niku jahat. Senes jihad ananging jahat. Ewan dini jihad ingkang syari, jihad ingkang jumbuh cocok kalian syariat agama Islam. Menika jihad ingkang dipun tindakake ada dasar dawuh saking pamarintah kaum muslimin. Tasian salajengipun la yakfi fil ismati asyhadataini dunal amal. Dereng cekap tiang niku namung ngucap kalimat syahadat nalika piyambakipun boten nindakake napa? Nindakake amal. Nggih. Okay. Mila kula wingi wonten padhepokan Gunung Susang, Gunung Kidul kula matur al-imanu khamsununat. Iman niku nun cacah gangsal. Tasdikun bil janani wa ikrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Mitadosi sak jroning ati, ngucap kanthi lisan, ngamal kanthi nggih amal jawarih. Nggih. Ming syahadat tok mboten nate salat. Syahadat tok mboten nate siam, syahadat tok mboten nate zakat. Niku mboten pedah. Mboten pedah anggenipun ngucap kalimat syahadat. Wonten syarat-syaratipun syahadat niku. Kedah dipun jangkepi, kedah dipun sinau ni kalimat syahadat. Nek mboten dipun tindakaken piwucalipun syahadat, niku syahadat mboten medahi napa-napa. Asyiron ingkang angkos dosa jawazul halifi alal futya li ta'kid. Dipun keparang hake napa niki? Sumpah. Okay. Biduni istihlafin limaslahatin. Menawi wonten apa? Menawi wonten manfaatipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dini Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sumpah niki setunggal perkawis ingkang baku nggih ingkang baken wonten salebetipun agami Islam. Nggih kula ngaturaken pepeling kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya. Kita niki pinangka umat Kanjeng Nabi. Titahipun Allah Subhanahu wa taala. Sewayah-wayah sumpah niku kedah nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng napa niku sumpah napa malah nyebat asma-asma sanesipun asmani Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku kelebu tumindak kesyirikan ingkang dipun awisi. Ananging wonten mriki dipun sebataken pareng nindakake sumpah kanthi mboten nyebut asma sing disumpahi niku menawi wonten manfaatipun. Piwucal ingkang pungkasan fadlud da'wati ilallahi wa ta'limi hadis kalawau pinangka tondo nggih pitedah kagem kita sedaya pentingipun dakwah kautamanipun tiang-tiang ingkang sinau ajaran agami Islam. Lajeng napa? Ajak-ajak menungso tumuju marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, malah-malah wong niku nek mboten sinau niku anggone nindakake agami Islam niku kathah rusake tinimbang saenipun kados dene sinten? Abdurrahman bin Muljam kalau. Sregep sinau. Nggih. Napa niku semangat nindakake amal pangapunten? Semangat nindakake amal ananging mboten linandesan ngelmu ingkang sae. Mboten nderek tindak lampahipun para sahabat Nabi sanesipun. Nggih satemah piyambakipun kejelomprong dados tiang-tiang ingkang nalisir, tiang-tiang ingkang sesat. Nauzubillahi min dzalik. Mila para ulama sedanten ngendika Abdurrahman bin Muljam niku dados tokoh kesesatan ingkang gesang ten jamanipun para sahabat lan tiang-tiang jaman sakniki sing melu. Nggih. Nderek tindak lampahipun Abdurrahman bin Muljam niku nggih tasih wonten. Semangat tok nindakake agama ning mboten linandesan ngelmu. Mila kita sedaya kedah anggadai semangat ingkang terus nggih ingkang istiqomah nyinaoni agamanipun Allah Subhanahu wa taala, syariat ingkang dipuntilar dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nggadai pepinginan dakwah niku kedah sinau langkung rumiyin. Nembe mlebu agami Islam kok dakwah. Niku kirang prayogi. Sinau langkung rumiyin akidah nggih. Sinau maos Al-Qur'an, sinau salat lan sak piturutipun. Nggih perkara-perkara ingkang nalisir saking syariat Islam dipun waos, dipun fahami kanthi sae. Nggih lajeng menawi mboten mangertosi taken dumateng para alim, para ulama lan sak piturutipun. Para ulama asring maringi pepeling masalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil ha'iri kabahimati amya'i qada zimamaha a'ma ala iwajit tariqil jairi. Matalul jahili andinihi paribasane wong sing bodoh agamane. Radin biqaidihil jahulil ha'iri. Dheweke lilolan legawa ndadekake wong sing bodoh dadi penuntun uripe. Wis dheweke bodoh, nek takon marang wong sing bodoh. Mboten sinau agama, nek takon marang wong sing mboten nggadahi ngilmu agami. Kabahi mati amya. Wong sing kaya ngono kuwi kaya dene jaran sing wuta. Jaran men nek mboten wuta niku kan medeni. Wis, nganggo sepatu, nganggo sabuk, nganggo kacamata ning ora katokan. Niku jaran ora wuta. Napa meleh jaran sing wuta? Qada zimamaha a'ma. Wis jarane wuta ditunggangi dening joki sing wuta. Ala iwajit tariqil jairi melampah wonten sak nginggilipun mergi ingkang belok-belok lan bebayani. Dados supados kita sedaya mboten kados dene jaran ingkang buta nggih kedah tansah sinau ngaji babakan agami Islam ngangsu kawruh istiqomah ngantos dumugi telas jatas yuswa kita sedaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Para jamaah sedaya, sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Barang siapa membaca Al-Baqarah, setan lari dari rumah. Jika motivasinya dunia lebih dominan dari akhirat, apakah syirik? Nggih. Cuma syirik niku wonten sing syirik akbar, wonten ingkang syirik asghar. Nek syirik syirik asghar niku mboten dadosaken menungsa niki dados murtad saking agami Islam. Nggih. Sedanten amal kita sedaya niki kedahipun dipun tindakaken krana ngajeng-ajeng ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in manawa. Saben-saben amal iku gumantung niat. Lan saben-saben menungsa menika namung dipun paringi ada dasar niat ingkang dipun nggih gadahi piyambak-piyambak. Wallahu taala alam. Saya ingin bertanya, apakah ketika kita berziarah kubur bolehkah kita berdoa mengangkat tangan? Dipun keparengaken donga niku. Menawi doa ul masalah menika dipun keparengaken ngangkat asto, malah-malah ngangkat asto niku dados jalaran pendonga kita sedaya badhe dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya orang yang awalnya bermadhab Syafi'i, kemudian beralih ke madhab Hambali, kemudian ingin kembali ke madhab Syafi'i karena pengaruh lingkungan mayoritas? Terima kasih. Nggih, mboten pareng nggih. Dados tiyang niku piyambakipun nindakaken syariat Islam niku kedah ada dasar dalil, mboten ada dasar kata-katahipun tiyang. Nggih. Wah, oke-oke menungso niki ne do manut ngene. Dados ingkang kita dadosaken patokan niku dalil para jamaah. Nggih. Pengendikane pun ulama niku kedah dipun tingali dalilipun. Nek jenengan waton melu ulama, mboten ningali dalilipun, mongko panjenengan saged ningali dalil. Iso maca dalil, nggih. Wis ora berduli dalil, pokoke ulama kandha ngene semelu ngene, sebab wong akeh-akeh ngono aku melu ngono. Menika mboten pareng, mboten trep. Nggih. Malah-malah tembung kathah niku biasane pun malah mboten beres. Wala in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, menawa sira iku manut marang akeh-akehe menungsa, dheweke bakal njlomprong akeh sira saka dalan sing bener. Maknane pun, wah nek ngono aku milih sing sarwa jumlahe sithik mawon, nggih mboten. Ingkang dipun pilih menika ingkang paling jumbuh cocok kalian dalil. Dados pertimbanganipun menika dalil. Aning kula niku sanes mujtahid padha kula nggih mboten mujtahid. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wonten salebetipun kitab I'lamul Muwaqqi'in semanten ugi Imam sanesipun niku ngendikaken bilih menungsa niku dipun pirang dados tiga. Sepindah mujtahid, para ulama mujtahidin menika tiang-tiang ingkang anggadai alat-alat ijtihad. Nggih, okay. Alat-alat ijtihad piyambakipun saged ningali dalil, saged mendhet kesimpulan hukum saking dalil kala wau. Iki ingkang paling sampurna. Nggih. Okay. Ananging syarat-syarat ijtihad niku ugi dipun para ulama niku sami benten pamanggih. Nggih. Wonten peranganipun ulama ngendika syarat-syarat ijtihad niku medeni. Niku syarat-syarat ijtihad niku nek ditempleke tenggene Abu Bakar tenggene Umar, Abu Bakar lan Umar mboten lulus niku. Nek manut ijtihad sing napa syarat-syarat ijtihad sing sarwa ketat niku wae. Niku sepindah ulama mujtahidin. Ingkang angka kalih mujtahid, ingkang angka kalih muttabi'. Tiang-tiang ingkang ngetutke marang dalil. Sinten niku? Nggih menika tiang ingkang mendhet fatwanipun ulama lajeng ningali dalilipun. Perkara iki halal miturut Imam Albani, dalili ayat iki, dalili hadis iki. Perkara iki haram miturut Syekh bin Bas. Nggih miturut Imam Abdul Aziz bin Bas, dalili ayat iki, hadis iki. Niku saged maos piyambakipun lan niku dipun wastani muttabi. Ingkang angka 3 muqallid. Muqallid niku tiyang awam. Tiyang awam sing boten saged ningali dalil, boten saged maca tulis, nggih. Piyambakipun anggadahi kewajiban ngetutke marang pamanggihipun para ulama. Nggih, nek awake dhewe pripun nggih awake dhewe niku kelebu golongane sing pundi nek mujtahid kok kaya nggih boten mungkin nggih to. Ning tiyang taklid nggih niku setunggal derajat ingkang mboten sae. miturut para para ulama. Pramila saking menika ingkang kedah dipun anut menika pamanggih ingkang langkung jumbuh kalian dalil mboten kok napa niki rubu-rubu gedang pokoknya melu sing mayoritas pokoknya. Mayoritas kuwi ya melu kuwi nek ora mayoritas ora menika kirang prayogi wallahu taala alam. Menapa wonten dalil ingkang sahih bilih sampun nindakake salat Jumat lajeng nindakaken salat zuhur kanthi ajeg. Jazakumullahu khairan saking Umu Nuraida, Sleman Ngayogyakarta Hadiningrat. Kula piyambak dereng nemahi wontenipun dalil. Dereng nemahi praktek para sahabat Nabi. Nggih. Garwanipun para sahabat Nabi niku rak kathah piantun-piantun setri. Ya mbak pun kathah ingkang mboten nindakake salat Jumat. Ning kula piyambak dereng nate nemahi wonten setunggal riwayat ingkang nedahake para sahabat ingkang putri niku nalika napa bar napa nggih? Nindakake salat Jumat terus nindakake napa? Salat zuhur niki pitakenane pripun to? Sampun nindakake salat Jumat lajeng nindakake salat zuhur kanthi ajeg. Kula owahi malih informasinipun, pawartosipun kula owahi. Para sahabat niku rak kathah sing nindakake salat Jumat. Nggih. Para sahabat sing kakung-kakung niku rak sedanten nindakake salat Jumat nggih. Ning dereng wonten kula dereng nate nemoni setunggal riwayat kemawon ingkang nyebataken para sahabat niku bar salat Jumat mulih ning omah salat zuhur melih niku dereng nemu. Niku sepindah. Terus angka kalih kula piyambak dereng nate nemahi wonten pamanggih ulama nggih sing ngendikake ngoten niku wau. Mbok menawi kula cubluk ing pangertosan nggih. Ananging kula ngakoni kula pribadi piyambak dereng nate nemoni wonten ulama maos kitab ingkang dipun serat dening ulama nyebutake nek bar salat Jumat mulih meneh salat dhuhur meneh. Niku kula dereng nate nemahi wallahu taala alam bissawab. Bagaimana cara membedakan tanda-tanda hari kiamat yang sebenarnya dengan yang cocok logi? Gampang niku jane. Menawi awake dhewe niku selektif milih guru, milih ustad. Dados nek panjenengan meguru ngaji kalih ustad-ustad ahli sunnati wal jamaah ingkang tansah aja-aja umat Islam bali menyang Al-Qur'an lan sunnah jumbuh kalian pamanggihipun para sahabat insyaallah gampang. Terus salajengipun kula badhe ngaturaken kasus. Kasus mawon supados awake dhewe niki mengke saged wonten gambaran nggih. Kasusipun dos pundi? Wonten peranganipun kiai niku ngendika, "Cah, saiki wis cepak kiamat. Sebab apa? Sebab Nabi dawuh nyeritake Dajjal iku kondo banyu ana ing telaga." Ngendi jenenge? Danau napa Mas jenenge Mas supaya kula? Tiberias. Ana ing telaga Tiberias, kuwi bakal asat. Nek banyu ana ing telaga Tiberias iku wis asat. Iku pinangka tondo dajal arep metu, pinangka tondo tekani dino kiamat. Bar niku wonten Pak Kiai ceramah semangat bengok-bengok cah iki wis teko di wis teko tondo-tondo kiamat. Sebab ndeingi banyu ana ing telaga Tiberias kuwi wis sudo. Lah kula matur sing dadi tandane kiamat niku nek banyune wis asat. Ewon dene banyune sudo niku pendak taun sudo. Nggih nek nembe mangsa ketiga ngerak niku banyune sudo niku mboten ming Danau Tiberias, rawon Jombor mbayat semanten ugi. Rawon Jombor mbayat niku nek ketiga ngerak banyune nggih sudo. Ning sesuk nek pun mangsa rendeng melih munggah melih niku senes tandha dina kiamat. Ning wong-wong sing kebacut wedi pun ngoplok-ngoplok wah iki Danau Tiberias sudah berkurang 1 meter banyune berarti cepak kiamat. Niku kiai sing gedebus kerincing mboten pareng dipun pitadosi. Wonten malih berita kula niku kiai ini lekondo. Kula niku pun di SMS kanca kula ten Mekah, dheweke pun ketemu kalih Imam Mahdi, ngoten niku. Lah kula nggih iso ya, Wan. Cerita ngoten niku. Kula ya iso. Para jamaah kula pun di SMS sing ngaku Imam Mahdi kuwi gedebus wong bayat. Iso mboten kula nggawe cerita ngoten niku. Nek mung cerita kan gampang to nggih. Ning wonten mboten buktine tandane. Nggih, sebab wong ngakui Imam Mahdi ten jaman sakniki niku kathah. Napa melih kok ngakui Imam Mahdi sing ngaku dadi nabi enten mboten? Kathah. Ten Indramayu niku enten Tugimin ngaku dadi nabi. Nyambut gawe tukang las. Mang bayangke nabi jenenge Tugimin. Cobi. Nggih, pendereke nggih wonten. Wonten melih wong wedok nggih, Lia Edan nggih ngaku, malah ngaku dadi malaikat Jibril. Ya wal. Hadi nek ngaku-ngaku niku mboten sah digagas para jamaah. Enten Ponorogo niku kiai niku kondo. Iki Ramadan iki ndek wingi niku lho, Ramadan tahun 2020 nggih. Apa 2019 sing wingi niku tahun pinten niku? 2020 nggih. Aku ya lali lho aku. Ramadan sing wingi niku tahun pinten? 2019 apa 2020? 2020 niku enten Kiai Lekondo Ramadan tahun iki kuwi bakal ana meteor nabrak jagat donya kiamat kabeh kejaba tlatah Kasembon pesantren sing mapan ana Kasembon Malang niku wong sak desa percaya kabeh bedol desa pindah ten Kasembon ya sakniki pon Ramadane pun rampung gek dereng enten meteor sing nabrak niku lho pripun niku. Jadi nek bangsane cocok logi niku pun mboten sah dipun pitados. Sinten jaman sakniki kula saged matur dereng wonten tanda-tanda kiamat kubro ingkang ketingal. Ten jaman sakniki. Nggih. Dados kedah dipun bentenaken antawisipun tanda kiamat kalian nggih otak-atik gathuk, otak-atik matuk niku. Niku sanes ilmu nggih. Ilmu niku dalil Al-Qur'an lan Sunnah mboten otak-atik matuk, otak-atik gathuk kana wau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah boleh dalam satu sholat membaca dua doa duduk di antara dua sujud di rakaat yang berbeda? Iku dipun sebataken dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menawi donga-donga kala wau donga-donga ingkang maksur ingkang dipun wucalaken dening Nabi hadisipun sahih niku malah sae. Nggih, kadang kala maos donga sing niki, kadang kala maos donga sing niki, kadang kala maos donga sing niki, napa li isabati sunnah. Supados kita sedaya saged ngamalake sunah-sunah sing diajarke Nabi. Dados menika mandar setunggal perkawis ingkang sae sauger pendonga ingkang kita waos niku wonten dalil sahih saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Jika sholat berjamaah dan imamnya sudah rukuk, sedang Al-Fatihah kita belum selesai, apakah kita langsung rukuk atau diselesaikan dulu Al-Fatihahnya? Niku wonten kalih kahanan nggih. Kahanan ingkang sepindah imam niku maos jahr. Menawi imam maos jahr nggih awake dhewe mboten sah maos, cekap nyimak midhangetaken kanthi sae ada dasar dawuhipun Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Wa ansitu menawa Al-Qur'an diwaca rungokno lan menengokan disae. Kita terus nalika imam sampun maos kita nyimak kemawon mboten sah maos. Ananging niki perkawis ingkang dipun para ulama niku sami benten pamanggih wonten ingkang ngendikaken nyimak kemawon niki ingkang lurus insyaallah wonten ingkang ngendika awake dhewe tetep kudu maca. Kahanan ingkang angka kalih nalika imam niku napa? Maos Al-Fatihah kanthi cara sir niku awake dhewe nggih kudu maos. Awake dhewe nggih kudu maos. Nggih. Nek imam napa niku mumpun rampung maos Fatihah piyambake pun rukuk awake dhewe kok dereng rampung niku enggal-enggal dipun cepetaken anggenipun maos supados mboten ketinggalan rukuk. Nggih, insyaallah cekap dipun waos kanthi cepet kemawon. Sak sampunipun salat mengke saged matur kalian imam kala wau. Nggih, supados napa? Supados salatipun boten cepet-cepet maringi wekdal kagem para makmum supados saged nyampurnakaken waosan surat Al-Fatihah. Wallahu taala alam bissawab. Apa hukum mengkonsumsi undur-undur yang dijadikan obat liver dari Ahmad Rifai Pekanbaru? Undur-undur niku sing undur-undur iki sing nggon anu kaya lemah terus dipancing nganggo semut. Kula piyambak dereng mangertosi hukumipun dahar undur-undur niku. Nggih. Tur nggih undur-undur niku napa enten ten Arab napa. Kula dereng nate nemahi bahasanipun para ulama ingkang nyebataken bab halal haramipun undur-undur. Ning kula matur sauger awake dhewe dereng mangertosi hukum halal lan haramipun, kita sedaya anggadai napa niki anggapan bilih undur-undur niku halal. Sebab napa hukum asal, hukum asli ini pun sedanten kewan niku halal kejawi ingkang dipun haramake. Al aslu fil asyai al ibahatu. Hukum asal dari segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ngantos awake dhewe mangertosi wontenipun dalil ingkang ngandhakake napa? Haram. Nek wis ngerti dalile undur-undur haram, anembe haram. Neng nek dereng mangertosi niku kembali ke hukum asal, hukumnya pun apa? Halal. Dalile pun pundi? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala sing nyipta jagat saisine kabeh kanggo kowe para manungsa. Kelebu undur-undur dicipta dening Allah kanggo sira para manungsa. Kejawi mangke sampun wonten dalil, kita mangertosi wonten dalil haramipun undur-undur, nembe mboten pareng dahar undur-undur. Hukumipun dahar bawang kalian polo. Nek bawang halal para jamaah. Bawang putih niku lho. Bawang abang nggih. Bawang putih dipun wastani bawang, bawang abang dipun wastani brambang. Niku kalih-kalihipun halal. Kejawi nalika kita sedaya badhe mlebet masjid niku makruh hukumipun dahar bawang lan brambang mentah. Sebab napa ngambon-amboni menungso sepindah angka kalih ngambon-amboni malaikat. Ada dasar dawuhipun Nabi, innal malaikata tenane para malaikat iku tata'adza rumangsa keganggu. Bima ya ta'adza bihi banu Adama. Keganggu dening sekabehing perkara sing ganggu anak Adam. Nggih. Ambune bawang niku ora mambu nggih, gondo mboten sekeca. Jenengan dahar bawang mentah, meletuki bawang mentah, bar kuwi salat ten masjid, sujud le maca banter subhanakallahumma rabbana. Niku tanggalin niku dadi mambu abape bawang niku. Malaikat nek menungso keganggu, malaikat nggih rumaos keganggu. Nggih. Mila nalika dahar bawang sedherenge pun tindak masjid menika kedah sikatan langkung rumiyin utawi siwakan langkung rumiyin. Ewan dene pola niku sampun nate kawula aturaken. Pola niku isine pola nggih sing gedene semanten niku biasanipun dipun ginakaken kagem bumbon. Kancane jinten nggih, kancane miri, kayu legi lan sak piturutipun. Niku digunakake kagem bumbu. Lan pola niku dipun ngendikaken dening para ulama wiwit jaman semanten ngantos dumugi jaman sakniki niku kelebu setunggalipun barang ingkang saged marai mendem. Yuhalwis. Nek dipangan cacahipun kathah niku sing mangan pola niku saged ndeleming para jamaah. Utawi basane Indonesia niku halusinasi, ndeleming. Ndeleming niku ya kaya dene wong mendem. Nek mangan pola okay, kletuk kletuk kletuk kletuk kletuk okay. Niku suwe-suwe iso ndeleming, mendem. Nabi dawuh, kullu muskirin haramun, qaliluhu wa katsiruhu. Sekabehi barang sing mendemi iku haram hukume mbuh sithik mbuh akeh. Dadi jenengan ngletuk pola akeh niku ngantek ndeleming ya haram, ngletuk sithik siji nggih, sak iji. Mboten deleming, mboten mendem, niku nggih haram. Padha jenengan ngombe ciyu segelas. Niku haram. Nggih. Ora nek mendem, nek wing setutup ngene kan sithik kan ora popo, mboten. Sebab sekabehi barang sing mendemi dipangan sithik lan okeh, niku hukumipun tetap haram. Niku perkawis angka kalih ingkang kedah dipun mangertosi. Ingkang angka 3 nalika pola niku Nggih, sing sithik niku dicuil dilebetke wonten setunggal jangan utawi masakan ingkang cacahipun kathah. Ngantos raosipun, gandanipun menika sampun ical, niku masakan niku hukumipun halal para jamaah. Nek sithik. Nggih. Ning nek dicampuri polo biak-biuk okeh, terus raosipun tasih wonten, gandanipun tasih wonten menika hukumipun haram. Kaya dene awake dhewe niku lho. Adus enten kolam. Kolam niku isine 10.000 liter air. Utawi 50.000 liter, 5.000 liter rupa banyu. Adus ten kolam niku. Enten sing nguyuh ten kolam niku. Turu-turu ten jelo banyu nggih, mboten ngerti jenengan nggih, mboten krasa. Paling nek liwat sandingi, banyu niku anget ya. Niku sebab enten wong nguyuh ten mriku. Pitakonanipun banyu uyuh sing kecampur 10.000 banyu kolam. Niku ndadekke banyu kolam haram napa halal? Banyu kolam niku tetap halal. Jenengan pareng siram ten mriku, selulup ten mriku pareng, ewon dene kok kelelep ngombe sithik nggih mboten napa-napa banyu kolam. Semanten iki banyu laut sing semono akeh. Niku kadang kala ora enten batang napa nggih? Manuk kadang kalau enten wong mati ten tengah segoro diguak ten segoro niku nak napa niku jenenge nek batang-batang manuk batang kebo sing mati ten dhuwur kapal diguak ten laut niku rak najis ning batang kebo siji laut semono ambane niku mboten ndadosake banyu laut dadi haram. Semanten ugi polo sing sithik dicemplungke ten jangan sak buas kom kimplah-kimplah niku mboten dadosake jangan niku dados haram. Ning masalahipun awake dhewe mboten pareng dol tinuku polo sebab sekabehane barang sing haram mboten pareng disadi. Wallahu taala alam bissawab. Saya ingin pulang ke rumah orang tua untuk berbakti kepada orang tua. Namun orang tua tidak mengizinkan. Apa yang sebaiknya ana lakukan? Nggih, telepon dumateng tiang sepuh. Kentun arto, kentun hadiah, ndongake tiang sepuh kesaenan, ndongake tiang sepuh hidayah lan sak piturutipun. Ngabekti niku mboten kudu bali mulih ten ngomah nggih, kita sedaya saged ngabekti dumateng tiang sepuh saking tebih nggih. Kanthi cara telepon, kirim hadiah, kirim arto, rasukan lan sak piturutipun. Barang-barang yang dipun tersenani dening tiang sepuh dipun aturaken kanthi sae. Wallahu taala alam. Mbok menawi mengkaten para jamaah sedaya ingkang saged kita aturaken wonten kalau dengan dalu punika wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.